ogryźli kości, nie dopili wina, resztek jedzenia szuka pies od stołu. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 7 dzień kwietnia, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rząd i nauczyciele znów przy negocjacyjnym stole. Brak porozumienia może oznaczać strajk w szkołach od jutra. Projektem ustawy o przywracaniu linii autobusowych zajmie się pojutrze Rada Ministrów. W serwisie też słynny wyścig wioślarski studentów uniwersytetów Cambridge i Oxford. Trwa kolejna tura negocjacji w sprawie strajku nauczycieli. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie od 19:00 rozmawiają przedstawiciele rządu i związków zawodowych. Wicepremier Beata Szydło powiedziała przed wejściem do centrum, że rząd jest gotów do podpisania porozumienia. Mamy dobrą ofertę, która została przedstawiona związkom zawodowym, podkreśliła wicepremier. Dla nas ważne jest to, żebyśmy się porozumieli, podpisali porozumienie, żeby egzaminy odbyły się normalnie, bez stresów dla młodzieży i uczniów. W piątek Beata Szydło złożyła nową propozycję, którą odrzucili związkowcy. Rządowa oferta to poza paktem społecznym dla oświaty m.in. podwyżka o ponad 9% od września, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości minimum 300 zł. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz i w piątek i dziś mówił, że te propozycje są nie do zaakceptowania. Jeżeli to będzie powtórzenie tego pakietu dla edukacji, no to niestety tak wówczas jak i teraz mam nadzieję, że wszystkie związki zawodowe go odrzucą, dlatego że on jest generalnie nie do zaakceptowania nie tylko z powodów redukcji stanu zatrudnienia. On jest bardzo niebezpieczny dla edukacji wczesnoszkolnej, wręcz katastrofalny dla małych szkół, małych wiejskich szkół. To jest rzecz, która będzie także różnicowała jakościowo oświatę i wydaje mi się, że ktoś, to pani premier to napisał, no po prostu zrobił jej krzywdę. W dzisiejszych rozmowach biorą udział przedstawiciele ZNP, Forum Związków Zawodowych i Oświatowej Solidarności. Dwa pierwsze związki grożą strajkiem w szkołach od jutra, jeśli dziś nie dojdzie do kompromisu. We wtorek rząd ma się zająć projektem ustawy o przywracaniu linii autobusowych, głównie w małych miejscowościach. Mam nadzieję na współpracę z samorządami w całej Polsce, podkreślał dziś minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przywracanie zlikwidowanych wcześniej połączeń autobusowych to jeden z elementów nowej piątki PiSu. Program przedstawiony pod koniec lutego obejmuje także wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26 lat, trzynastka dla emerytów oraz obniżenie kosztów pracy. Turecka rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju chce ponownego przeliczenia wszystkich głosów w całym Stambule. Wstępne wyniki wyborów samorządowych, które odbyły się w ubiegłą niedzielę, dały niewielkie prowadzenie kandydatowi głównej partii opozycyjnej. Rządząca partia już wcześniej zgłosiła zastrzeżenia do wyniku wyborów samorządowych w Stambule. Ponownie przeliczone zostały jednak tylko nieważne głosy, co zmniejszyło różnicę między obu rywalami do około 16 tysięcy głosów. Stambuł jest ważny dla prezydenta Recep'a Tayyipa Erdoğana, bo tu zaczynał swoją karierę polityczną jako burmistrz 25 lat temu. Eksperci podkreślają, że ani on, ani wystawiony przez niego kandydat, były premier i prawa ręka Erdoğana, Binali Yıldırım, nie spodziewali się, że przegrają walkę o miasto. Jest to tym bardziej bolesne dla prezydenta Turcji, że jego partia po raz pierwszy straciła też kontrolę nad stołeczną Ankarą. Recep Tayyip Erdoğan liczy na to, że ponowne przeliczenie wszystkich głosów da ostateczne zwycięstwo Binalemu Yıldırımowi. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Osada Cambridge wygrała w słynnym wyścigu wioślarskim, w którym zmierzyła się z rywalami z Oksfordzkiego Uniwersytetu. W składzie zwycięskiego zespołu był Polak. Rywalizacja odbyła się po raz 165. Początki imprezy sięgają lat 20. XIX stulecia. 16 minut 57 sekund to zwycięski czas. Triumf of Wars. 2 sekundy przewagi nad rywalami. Nathan Wędrzycki-Szymczyk. W zwycięskiej ekipie Nathan Wędrzycki-Szymczyk to zawodnik AZS AWF Warszawa. W 2016 roku był wicemistrzem świata w kategorii do 23 lat. W Cambridge studiuje zarządzanie. Tym samym nasz rodak przyczynił się do poprawienia historycznego bilansu uczelni. Teraz Cambridge ma na koncie 84 zwycięstwa, a Oxford 80. Dodajmy, że był to dobry dzień dla uniwersytetu. Triumf również w wyścigu kobiet. Od rywalek były one lepsze o 5 długości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji sportowych ma Mateusz Fusiarz. W Lotto Ekstraklasie można by powiedzieć bardzo górnolotnie, ale jednak remontada Legii. Mistrzowie Polski do 77 minuty przegrywali 0-1 z Górnikiem i niewiele wskazywało, by wynik miał się odwrócić. Jednak wtedy w polu karnym Zabrzan Igor Anhulo bezmyślnie zagrał ręką, co poskutkowało karnym i golem Carlitosa. Wtedy Legia nabrała wiatru w żagle, a szczególnie Carlitos właśnie, który podwyższył na 2-1 i zamknął mecz. Legia wciąż ma szansę na dogonienie Lechii w rundzie zasadniczej. Za to Górnik niebezpiecznie rozgościł się na dole tabeli. W drugim dzisiejszym meczu Grad goli, Pogoń 3, Arka 3. Pomocnik portowców Radosław Majewski. Jesteśmy drużyną, która potrafi strzelić 3, ale potrafi stracić 4. No i wydaje mi się, że to jest nasz szkopuł. No i co, no będzie trzeba czekać, no teraz następny tydzień. No, motywację mamy bardzo dużą. No to jest top 8, granie z najlepszymi, a nie granie na dole tabeli. No myślę, że wyjdzie za tydzień to, gdzie zasłużyliśmy, żeby grać. Zdecydowanie na półfinał siatkarskiej Plus Ligi zasłużyła Warta. W trzecim decydującym meczu z Czarnymi Radą ekipa z Zawiercia pokazała kapitalną siatkówkę i ograła, czy może nawet rozbiła rywala 3-0. Znamy już zatem komplet półfinalistów. To Zaksa, Oniko, Jastrzębski Węgiel i właśnie Warta. Natomiast Upań dzisiaj pierwszy mecz półfinałowy Dewelopresu Rzeszów z ŁKS-em Łódź. I tutaj mecz był już bardziej wyrównany, ostatecznie wygrany w tiebreaku przez Łodzianki. Aleksandra Wójcik. Ten mecz miał 2 oblicza, nawet 3. Falowały oba zespoły. Rzeszowianki musiały wrócić do grania w trzecim secie. Bardzo nas nacisnęły zagrywką, nie mogłyśmy sobie z tym poradzić. To się przeniosło na następną odsłonę, ale w tiebreaku już wróciłyśmy do swojego grania. Pełna koncentracja i mam nadzieję, że ta zaliczka pozwoli nam grać nieco spokojniej u siebie. A co w hokeju? Trzeci mecz finałowy pomiędzy GKS-em Tychy a Krakowią. Tym razem Górą Pasy wygrały 5-3 i prowadzą 2-1 w rywalizacji do 4 zwycięstw. Pierwsza kolejka żużlowej Speedway Ekstraligi już powoli za nami. W niedzielnych spotkaniach Unia Leszno pokonała Spartę Wrocław 50-40. Mecz Motoru Lublin z GKM-em Grudziądz trwa, ale powoli się kończy. A skoro już jesteśmy przy motorsporcie, to nie możemy obojętnie przejść obok Mistrzostw Polski w rallycrossie. Dziś w Słomczynie odbyła się pierwsza runda tych bardzo widowiskowych wyścigów. W najlepszej klasie Supercars zawodnicy, którzy co roku walczą o pierwsze miejsce, tym razem zawiedli. W biegu finałowym Tomasz Kuchar i Marcin Gagacki zderzyli się i obaj wypadli z trasy. Wykorzystał to Maciej Cywiński i dojechał jako pierwszy. W mistrzostwach wystartowała rekordowa liczba ponad 100 kierowców, a wśród nich 5 kobiet. Jedną z nich jest Beata Borowicz, dla której to już drugi sezon za kółkiem BMW E36. No ja się bardzo cieszę, bo chciałabym, żeby nas było coraz więcej, żebyśmy jednak pokazały, że ta kobieca moc w motorsporcie też no nie odbiega tutaj od mężczyzn. Kobieta w motorsporcie chyba już nikogo nie dziwi, podobnie zresztą jak panie podnoszące ciężary. W Batumi nasza sztangistka Joanna Łochowska zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w kategorii 55 kg i to już jej trzecie złoto w karierze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 0 do 5 stopni na północy przygruntowe przymrozki do minus 4. We wschodniej połowie kraju miejscami mgły. Jutro dużo słońca, tylko w regionach północnych może popadać i tam najchłodniej. Od 10 do 13 stopni. Poza tym od 17 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed komputerem siedzi człowiek, który patrzy w ekran, pochyla się, naciska klawisz, potem znowu się prostuje, myśli, znowu się pochyla i naciska klawisz, a potem dostajemy zbliżenie do tego, co dzieje się w jego głowie. Magazyn bardzo kulturalny. Tajemniczy głos z daleka próbował przekazać to, co w wersji dźwiękowej jest w zasadzie niemożliwe, ale po kolei. Dobry wieczór. Za 4 dni rozpoczną się w Gdańsku spotkania pod hasłem Odnalezione w tłumaczeniu, czyli 3-dniowe święto autorów przekładów, inaczej mówiąc, ludzi pióra, bez których literatura światowa nie mogłaby istnieć. Na wielkie słowa zaraz sprawdzimy, jeżeli jeszcze nie jesteśmy pewni, a oto nasi pierwsi dzisiaj goście, pani Urszula Kropiwiec. Dobry wieczór. Nade wszystko tłumaczka z języka hiszpańskiego, współodpowiedzialna za program spotkań, pan Ryszard Turczyn. Dzień dobry, witam. Wieczór. Tłumacz z języka niderlandzkiego i niemieckiego, członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury oraz jury nagrody za przekład imienia Tadeusza Bojarzyńskiego. A ta zostanie wręczona w Gdańsku w piątek. Telefonicznym natomiast naszym gościem, jego głos już Państwo usłyszeli, powoli ujawniamy to, co kryje się pod tajemniczym tekstem, który otwierał to wydanie magazynu. Otóż telefonicznym naszym gościem jest pan Tomasz Pinder, tłumacz i iberysta, tutaj w roli szczególnej, o której niebawem opowie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. No i jeszcze garść informacji, jeżeli Państwo pozwolą. Właśnie przypomnień, bo Odnalezione w tłumaczeniu to biennale, czyli odbywa się naprzemiennie z Festiwalem Europejski Poeta Wolności. Ukoronowaniem obu jest wręczenie nagrody prezydenta Gdańska. W tym roku do tłumacza powędruje nagroda, nawet dwie, ale o tym też za moment. A program spotkań przebogaty pod hasłem Podróż na Wschód. Za moment skończę ten wstęp. Omawianie szczegółowego programu w dobie internetu pozbawione jest sensu. Skupimy się na idei, jeżeli Państwo pozwolą, oraz wybranych punktach. Zacznijmy od hasła Podróż na Wschód, poniekąd za Hermanem Hesse. Poniekąd, tak, chociaż podróżowanie i przemieszczanie się, a raczej podróż, wyjazd i powrót, to kondycja nie tylko tych podróżników, którzy przemierzają przestrzeń, ale również tłumaczy, którzy są naszymi bohaterami. Stąd pomyśleliśmy sobie, że to hasło podróżowania, które jest kondycją każdego tłumacza, to wybieganie ze swojego języka w kierunku czasami bardzo dalekiego, a czasami bardzo bliskiego innego języka i powrót, wracanie do swojego, przynoszenie z powrotem tego, co się tam odkryło, w swój własny język. To jest bardzo doskonała metafora właśnie, którą chcemy się posłużyć jako taką osią tematyczną naszego festiwalu. Ale traktujemy to hasło również dosłowniej. Zainteresujemy się literaturami tych kultur, które leżą na wschód od nas, a to może oznaczać, jak wiemy, i bardzo blisko, i bardzo daleko. I takie też właśnie momenty w naszym festiwalu będą. I te bardzo dalekie wschody, i te wschody za miedzą. Ale interesuje nas również podróżopisarstwo, przemieszczanie się pisarzy jako sposób napisania, ale również tłumaczy. Jako sposób na tłumaczenie. Włączyłam tego Hermana Hesse, ale ja zazwyczaj odnajduję w różnych hasłach i tytułach albo powtórzenia, albo parafrazy. Tak. Tak więc Odnalezione w tłumaczeniu traktuję, odkąd ono istnieje, jako parafrazę Ocalonego w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, jasne, wielkiego tłumacza. No i teraz już zwracam się, jeżeli pan Ryszard pozwoli, do pana Tomka, bo nie widzi nas, jest w mniej komfortowej sytuacji. Na czym szczególna pana rola tym razem polega? Ja otrzymałem zadanie zaszczytne i bardzo inspirujące napisania scenariusza do komiksu, który jest komiksem o tłumaczeniu właśnie. On się nazywa W głowie tłumaczy. Został narysowany przez piątkę rysowników, głównie polskich, ale nie tylko. Bo to jest Bernika Kołomycka, to jest Fanny Vaucher, Szwajcarka, ale znana także w Polsce z takiego polsko-centrycznego komiksu pod tytułem Pigułki polskie. Robert Sienicki, Daniel Chmielewski i Jacek Świdziński dopełniają tej grupy rysowników. I to jest komiks, którego celem było, taki był pomysł, mam nadzieję, że on wyszedł, pokazanie nie tylko tej strony praktycznej, realistycznej, wydawniczej, takiej codziennej życia i pracy tłumacza, ale też tego, co się w głowie tłumacza dzieje, na czym polega tłumaczenie, co to w ogóle jest za proces twórczy, przetwórczy, literacki, ale w sposób właściwy dla komiksu. Czyli jest to oczywiście komiks z rysunkami, z dymkami, z małą ilością tekstów w widaskaliach, który poprzez właśnie połączenie obrazu, rysunku z niewielką ilością tekstu ma te rzeczy pokazywać i objaśniać. Za moment jeszcze też dopytam, jak powstawał ów komiks, natomiast teraz chciałabym tylko sprawdzić, to znaczy te słowa, które są w niewielkiej ilości, napisał pan. Tak, napisałem te słowa, ale też przede wszystkim wymyśliłem całą strukturę, czy całą historię, to co tam ma się dziać, kto tam opowiada, w jakich sytuacjach go widzimy. No bo scenariusz komiksowy jest jednak połączeniem no, samego tekstu, którego powinno być nie za dużo, no bo to jednak komiks, a nie tekst pisany, z jednak właśnie opowieścią rysunkową. Czyli jakby scenariusz rzeczywiście jest dziełem moim i przeobleczony został w formę rysunkową przez tę wymienioną piątkę rysowników. Oczywiście zadanie jest karkołomne. Już próbowaliśmy, że tak powiem, zmierzyć się z komiksem w radiu, kiedy to w roku Konrada powstały chyba dwa komiksy na podstawie jego, Józefa Konrada oczywiście, jego książek. Więc też poprosiłam pana, by pan spróbował, zaczynając nasze spotkanie. Tak, to była jedna ze stron, która właśnie dzieje się w umyśle tłumacza. No ale zaczynamy spotkanie z tym tłumaczem z zewnątrz, patrzymy jak z pozoru nieinteresująco wygląda jego praca, no bo stukanie w klawisze rzeczywiście nie jest jakieś szalenie porywające dla obserwatora, natomiast to, co dzieje się w środku, w głowie, w umyśle tłumacza jest jednak no, znacznie bardziej epickie i nadają coś na komiks, co chyba nam się uda udowodnić. To proszę zostać z nami, bo ja teraz zwrócę się do pana Ryszarda Turczyna, po to, by zapytać go o tegoroczny konkurs. Pewnie takie podstawowe pytanie brzmiałoby, kto ma szansę na nagrodę Tadeusza Bojarzyńskiego? No, zadanie mieliśmy dość poważne, ponieważ wpłynęło chyba 116 kandydatur, więc przeczytanie, co jest w zasadzie obowiązkiem każdego jurora, przeczytanie każdej z tych pozycji, no to już wymagało dobrej organizacji czasu co najmniej. No i z tych 116 pozycji wybraliśmy siódemkę tłumaczy, to znaczy niektórzy tłumacze byli reprezentowani przez więcej niż jeden tytuł, ale... Każdy z nich za jedną książkę, bo taki jest zamysł, za całokształt dostała nagrodę Małgorzata Łukasiewicz. Bo to wolno nam już ujawnić. Wolno nam ujawnić. Taki jest od tego roku pomysł na tę rzecz. Okazało się to chyba lepsze dla wszystkich niż ukrywanie do końca. Oczywiście. Tutaj jest inaczej, no bo mamy 7 osób, pośród których wyłonimy tę jedną osobę i zostanie ogłoszone to w piątek. Więc sytuacja jest taka, że nie ma dominacji tłumaczeń z angielskiego, co jest chyba fajne. Mamy tutaj 2 węgierskie tytuły, mamy niemiecki tytuł. To, że są 3 angielskie, to okazuje się, że to nie jest dominacja. O ile zdążyłem się zorientować, to był problem zawsze tych konkursów, że był jakiś straszliwy zalew angielskich rzeczy, a reszta były jakoś tak traktowane po macoszemu. Ale o ile pamiętam, to w poprzednich edycjach tych pozycji było około 60-70, a teraz mamy 113, więc już wydawcy się zlitowali i zaczęli przedstawiać tych swoich wyrobników, czyli tłumaczy do tej jednej z najważniejszych nagród, która ma również dość poważny wymiar finansowy, co w ciężkiej doli tłumacza też jest nie do pokartania. Żeby przejść do konkretów, to nominowany został pan Tomasz Gałązka za przekład Długiego Marszu w połowie meczu Bena Fontaine'a. Jest pani Monika Muskała nominowana za... Rechnic, Anioł Zagłady. Tak, ale to jest... To wiem, ponieważ spektakl na tej podstawie tak. Był zrealizowany w Teatrze Warszawa. To jest element tej książki, która zawiera rozmowy dotyczące sytuacji austriackiej, rozliczeń i tak dalej, czy też braku tych rozliczeń z II wojną światową i elementem integralnym jest jej przekład sztuki Elfriede Jelinek, właśnie Rechnic, o tej masakrze w ostatnich dniach II wojny światowej. Później mamy panią Krystynę Rodowską za nowy przekład Stronę Słona w poszukiwaniu utraconego czasu Prusta. Mamy później Elżbietę Sobolewską za Pamięć. Autorem jest Peter Nadosz. To jest ten węgierski element. Później Andrzej Sosnowski za Santarem. To jest książka poetycka plus jakieś tam 2 czy 3 krótkie formy prozatorskie. No, dodajmy to poeta, więc... To jest właśnie tak. I poeta, i tłumaczący poetkę. To jakby dobre zestawienie. Przy tej okazji okazało się, że no być może trzeba będzie coś pomyśleć o poezji, o jakimś takim wydobyciu jej z tego otoczenia prozatorskiego, bo ona jakby ginie. Później jest Teresa Borowska za dziennik Szandora Maroja, za ten tom lata 57-66. No i Marcin Suster za Ostępy nocy, Johnny Bones. To też taka książka, która długo czekała na pojawienie się w wersji polskiej. No i się doczekała. Zobaczymy, no, czeka nas bardzo burzliwe posiedzenie we czwartek. No i będziemy usiłowali sprawiedliwie wyłonić jakąś jedną osobę, która otrzyma ten laur. Zadanie będzie bardzo trudne, bo to przecież znane nazwiska. Jeżeli ktoś zajmuje się literaturą, to wie, kto kim jest. To są, można powiedzieć, takie gwiazdy. Gwiazdy translatorstwa. Posługuje się tą kategorią popkulturową, bo w końcu komiks wprowadził nas ten świat ABC popkultury. Tu kłaniam się mojej koleżance Kasi Borowieckiej. Kto z Państwa chciałby scharakteryzować laureatkę nagrody specjalnej, czyli panią Małgorzatę Łukasiewicz? Spróbuję, bo... Koleżanka. Tak, koleżanka po fachu. I... Podwójnie, bo nie tylko tłumaczka, tak jest, ale też... Tak jest. No, ale tłumaczką jest znakomitą i wszechstronną. Ona tłumaczy praktycznie od lat 70., więc to jest nagroda za całokształt, więc umówmy się, że spełnia wszelkie warunki, ponieważ jest co nagradzać, jest co pokazać. Dorobek ma znakomity, utrzymany w zasadzie w 100% na bardzo wysokim poziomie, bardzo wymagające nazwiska. Sami koryfeusze literatury niemieckiej, austriackiej, szwajcarskiej. Jest tam i Hermann Hesse, jest Siebald, który jest jej takim koronnym autorem. Ona go praktycznie wprowadziła do Polski. Mamy Roberta Walzera, jest Patryk Ryskin z jego Pachnidłem, który także ma na koncie też bestseller, bo po ukazaniu się filmu, no, książka została wznowiona i no, dopiero wtedy praktycznie została zauważona przez szerszą publiczność. Mamy też libretta Ryszarda Wagnera, jest publicystyka Gündera Grassa, jest jakiś skok w bok postaci Karola Maja, ale mamy Tiremnata, mamy Frysza, mamy Ingeborg Bachmann. Tego typu dorobek nie każdy ma. I to bardzo różnorodne. Bardzo różnorodne. Ona oczywiście też jest filozofem, więc też ma w swoim dorobku i Gadamera, i Habermasa, oczywiście Adorno. Wielkie, wielkie nazwiska. Wielką swobodą porusza się między różnymi stylistykami, bo co innego jest powieść, a co innego żelazna logika wywodu filozoficznego. To są absolutnie różne kategorie. Małgosia też oczywiście sama pisze, napisała wspaniałą książkę o przekładzie też. To jest ostatnia taka pozycja, która się ukazała 5 razy o przekładzie. No tak, ale... jeszcze Tomasz Mann, proszę pamiętać, no, to jest ta fundamentalna tak jest, pozycja, z której znamy panią Małgorzatę. Jak być artystą na przykładzie Tomasa Manna. Tak, ona jest znawczynią. Fabryt Czarodziejskiej Góry to? Też taka zabawnie skonstruowana rzecz. Ale to wymaga też ogromnej erudycji takiej, powiedzmy, literackiej, no i w ogóle takiej kultury w najszerszym tego słowa rozumieniu. Małgosia też prowadziła wykłady na tematy translatorskie i takie ogólnokulturowe dotyczące literatury niemieckiej. Bardzo dziękuję. Teraz wracam się do pani Urszuli Kropiwiec, bo zaproponowałabym już prezentację takich najbardziej charakterystycznych punktów spotkań pod hasłem odnalezione w tłumaczeniu. Niemniej z tego, co już pan powiedział, wynika, że jeżeli istnieje taki stereotyp, że tłumacz to nie jest tylko człowiek komputer i biurko. Tutaj już oczywiście uśmiecham się do pana Tomka, bo komiks zapewne pokaże, że tłumacze muszą też bardzo dużo rozmawiać. Więc nie tylko siedzą z tym swoim tekstem sam na sam, ale muszą się umieć obracać w tym świecie współczesnym i to bardzo chyba zwinnie. I ja bym zwróciła uwagę na taki najciekawszy koncept tych oto spotkań, już odkąd istnieją, jest on realizowany, mianowicie to specyficzne odwrócenie roli, gdzie jest tłumacz i jego pan, przepraszam, i jego pisarz. 2 lata temu był to Wiesław Myśliwski, tak. 4 lata temu. Olga Tokarczuk. Olga 6 lat temu, a no, co 2 lata. Tak. Adam Zagajewski, tak. Pamiętam spotkanie z nim. No i w tym roku to. W tym roku Andrzej Stasiuk. Nie mogło go zabraknąć, ponieważ jest to podróżnik na wschód, par excellence. Jest to też pisarz, który ze wschodu, z tego pojęcia wschodu, uczynił niemalże pojęcie filozoficzne, wokół którego buduje swoją prozę. Więc jego postanowiliśmy zaprosić do rozmowy z tłumaczami. On sam zaproponował, żeby ta rozmowa toczyła się właśnie wokół jego książki Wschód i żeby wzięli w niej udział tłumacze z zachodu i ze wschodu. Tak nam się złożyło. złożyło, że z zachodu będą tłumaczki Renate Schmigdal i Margot Carlier, a ze wschodu tłumacze Jiří Červenka z Czech i Siniša Kasumović z Chorwacji. Nie zapamiętamy tych nazwisk, ale wyobrażamy sobie już, co tam się będzie działo. Więc to jest taka formuła spotkania pisarza z tłumaczami, którą powtarzamy co roku, ponieważ ona się cieszy bardzo dużą popularnością wśród naszej publiczności, a również sami pisarze ją bardzo lubią, dlatego że nieczęsto mają okazję publicznie rozmawiać ze swoimi tłumaczami. Często te kontakty są bardzo robocze, intymne, osobiste. Natomiast na naszym festiwalu tłumacze mają głos na estradzie. Pamiętam te w dworze Artusa, które odbywały tak. się, pełna, ta główna reprezentacyjna sala dworu Artusa w Gdańsku. W tym roku to będzie Stara Apteka. Tak, zaczynamy w Teatrze Wybrzeże. To jest takie nowe miejsce na mapie kulturalnej Gdańska, czyli dawna apteka. Tam kiedyś była malarnia, ale teraz to zupełnie inaczej wygląda i rzeczywiście tam odbędą się te pierwsze spotkania, czyli w najbliższy czwartek 11. No, ale nie powiedzieliśmy o tym, kto no otworzy. No właśnie, to Olga Tokarczuk. Była wtedy, kiedy pojawił się tłumacz ksiąg jakubowych na język szwedzki. To ją właśnie poprosiliśmy o wygłoszenie takiego inaugurującego wykładu. Kobieta biegun jednak. Podróżowanie w ostatnich czasach stało się rzeczywiście jej sposobem życia i mamy nadzieję i liczymy na to i wiemy, że tak będzie, że we właściwy sobie głęboki sposób podejdzie do tego tematu. Zaprosiliśmy również brytyjskiego pisarza podróżującego na wschód, którego książki od paru dobrych lat wydaje wydawnictwo Czarne, czyli Colina Tabrona. I z tego się bardzo cieszymy, dlatego że chętnie konfrontujemy różnego rodzaju patrzenie na literaturę, a patrzenie na wschód szczególnie wydaje nam się istotne, żeby nasze spojrzenie i sposób podróżowania w tamte strony skonfrontować z innymi. W związku z tym Colin Tabron będzie też naszym gościem w rozmowie, jakby mogło być inaczej, ze swoją tłumaczką Dorotą Kozicką. Pozwoli pani, że na moment stop. Poproszę o zatrzymanie się, bo nie chcę, żeby przysnął nam gość telefoniczny. A pan Tomasz Pinder miał w tym czasie szansę przygotować się do scharakteryzowania konstrukcji komiksu. Bo jest ona o tyle ciekawa, że ma wielu autorów w tej części obrazkowej. Tomasz Pinder? Tak, to rzeczywiście jest komiks szkatułkowy. W tym sensie, że jakkolwiek rysowany jest przez 5 rysowników, to jest to spójna historia, która opowiada o różnych aspektach życia tłumacza. Ona ma taką część ramową, która jest taką, powiedzmy, formą wywiadu, czyli widzimy taką rozmowę z tłumaczką, która jakby do kamery w cudzysłowie, czyli do kadru, opowiada o różnych perypetiach i takich praktycznych sprawach związanych z życiem i pracą tłumacza. A potem mamy takie 4 właśnie szkatułki, 4 części, które pozwalają nam poznać różne aspekty historii tłumaczenia. To jest pierwsza część, czyli jak to się zaczęło i jak przebiegało. Mamy część poświęconą różnym rodzajom tłumaczenia, bo nie tylko o tłumaczeniu literackim przecież mówimy. Mamy część poświęconą takiemu całemu obiegowi wydawniczemu, czyli gdzie jest tłumacz, jaka jest jego rola, jaka jest jego widoczność w świecie wydawniczym. No i taka najobszerniejsza część, zrobiona przez Jacka Świdzińskiego, ta, której fragmencik próbowałem opisać słownie, to jest to, co się dzieje w głowie tłumacza, czyli taka próba opowiedzenia trochę o teorii i praktyce tłumaczenia przy pomocy właśnie rysunków, różnych ludzików, które w ludzkim mózgu działają i pomagają przenieść tekst z jednego języka w drugi język i tam następuje cała seria różnego rodzaju procesów i to wszystko jest opowiedziane, znaczy taka była w każdym razie intencja, w sposób, jak mówię, komiksowy, czyli oparty na obrazie, oparty na takiej właśnie wyobraźni rysunkowej, graficznej i dynamicznej. Czyli to jest komiks, który jest adresowany do, no myślę, że tłumacze sami sobie chętnie spojrzą na to, jak zostaje narysowanie albo ich głowy, tudzież ich wnętrze przede wszystkim, ale także jest adresowany do tych, którzy niespecjalnie wiedzą, na czym praca tłumacza polega, albo rzeczywiście wydaje im się, że to jest tylko to stukanie w klawisze. To ma być taka próba poprzez tą inną formę komiksową zbliżenia tej w sumie skomplikowanej tematyki tutaj przeniesionej na pewną płaszczyznę właśnie graficzno-słowną. No i każdy z tych rysowników oczywiście przedstawi swoją własną stylistykę. To są bardzo różne rzeczywiście style i to też był jakby pomysł, który mieliśmy od początku, znaczy decydując na tę formę różnych rysowników, ale właśnie nie antologii, tylko spójnej historii, spójnej opowieści. Wiedzieliśmy, że one powinny różnić się od siebie bardzo wyraźnie. Na przykład ta część ramowa jest rysowana przez Daniela Chmielewskiego. Ona jest taka bardzo realistycznie zrobiona, tak jak on właśnie praktykuje. Czy mam taki realistyczny, konkretny rysunek, który zbliża nas do rzeczywistości takiej obserwowalnej naszymi oczami. Natomiast na przykład część historyczna, ta rysowana przez Roberta Sienickiego, jest rysowana taką kreską typowo, to się nieładnie mówi, bo to nie po polsku, kartunową, w sensie taką humorystyczną. Właściwie dla komiksów takich, powiedzmy, paskowych, właśnie uproszczone, charakterystyczne postaci, takie bardziej ludziki niż ludzie. A to dlatego, że ta część jest opowiedziana w taki sposób dość humorystyczny, mówi o faktycznych milowych kamieniach i historii tłumaczenia, ale w taki sposób, żeby to było jakoś tam zabawne i wciągające. Ta kreska rzeczywiście jest bardzo różna. Myślę, że takim poza merytorycznym atutem tego komiksu jest to, że on rzeczywiście stanowi ciekawy przegląd przez najróżniejsze poetyki rysowniczej. Pokazuje też interesującą plejadę, no plejadkę, bo to tylko pięcioro rysowniczek i rysowników komiksów polskich, bądź w przypadku Fany Roszczego związanych z Polską w jakiś sposób. I teraz popodróżujemy na wschód, bo przecież Daleki Wschód też tam znajdzie swoje miejsce. W bardzo szczególny sposób zostanie on pokazany. Myślę o Sinolożce. Tak, tam się oczywiście chiński wątek pojawia w tej części poświęconej obiegowi wydawniczemu, czyli temu, jak funkcjonuje tłumacz w jakimś środowisku, jak to się wszystko układa. Tam rzeczywiście pojawia się autorka chińska i tłumaczka, która z chińskiego na polski kontekst przenosi. To jest część wysłana przez Berenikę Kołomycką, która no, jest takim trochę w ogóle instruktorem, jak wygląda rynek wydawniczy i jak też wygląda recepcja, bo tam parę takich, czy to złośliwości, czy to utyskiwań rzeczywiście udało się zawrzeć. To znaczy, rzeczywiście pokazuje to pewną kwestię widoczności bądź niewidoczności tłumacza w dzisiejszym świecie. O tym się dużo mówi, no, ale to wciąż jest temat, który wymaga pewnej refleksji. O tłumaczu bardzo często w takim powszechnym obiegu mówi się wtedy, kiedy mówi się źle, a jak jest dobrze, to się go przemilcza i tam takie ślady tego zapisu, powiedzmy, myślenia z pewnej praktyki można w tym komiksie znaleźć. On bywał szczypliwy. Magazyn bardzo kulturalny. To teraz powrócę do pani Urszuli Kropiwiec. Skoro Daleki Wschód, skoro podróż na wschód, szansa usłyszenia dwóch orientalistów, chyba tak należałoby powiedzieć, o ojcu i synu Lipszycach. Zaprosiliśmy do udziału w naszym festiwalu Henryka Lipszyca, który, jak wszystkim wiadomo, albo może i nie, jest tłumaczem z języka japońskiego. To oczywiście wybitny tłumacz, niezwykle zasłużony poprzez przeróżne przekłady, tak jak chociażby tłumaczenia współczesnych dramatów Yukiya Mishimy, ale również on pisze o kulturze japońskiej i o tym będzie z nim rozmawiał jego syn. I to spotkanie odbędzie się, jak mówię, szczegóły w internecie, ale odbędzie się w drugim dniu spotkań, czyli w piątek. I już poproszę, by pani zechciała teraz wybrać z pani punktu widzenia szczególnie interesującą pozycję. Jak mówię, nie możemy wszystkich omówić. Ja zawsze bardzo zapraszam na nasz sparring tłumaczy, ponieważ to jest troszeczkę nasza marka. Największą jego potrzebą jest pokazywanie tłumaczy, pokazywanie i przybliżanie publiczności ich sposobu myślenia o literaturze, pracy z literaturą, ze słowem. I sparring naszym zdaniem bardzo dobrze to obrazuje. Tym razem zaprosiliśmy do pojedynku dwie kobiety, obie tłumaczące z języka rosyjskiego, Agnieszkę Lubomirę Piotrowską i Małgorzatę Buchalik. Każda z nich przygotuje przekład, tłumaczenie tego samego krótkiego tekstu i na naszych oczach w ciągu godzinnego sparingu przy pomocy Marka Radziwonia, który ten pojedynek poprowadzi, wytłumaczą nam się tłumaczki ze swoich wyborów. Będziemy mieli okazję porównać te przekłady, ale przede wszystkim usłyszeć o tym, jak każda z nich z tym tekstem pracowała. Sparing, czyli pojedynek, tak? Tak. Odbędzie się gdzie? Na Uniwersytecie Gdańskim? Tak, on jest również w piątek. Tutaj pewnie studenci będą głównie się interesować tym swoistym pojedynkiem. Ja może teraz w skrócie powiem, w jakich miejscach. Wspomnieliśmy ową Starą Aptekę, Teatr Wybrzeże, no ale oczywiście miejscem spotkań jest także siedziba, wciąż jeszcze ta sama siedziba Instytutu Kultury Miejskiej, czyli organizatora spotkań, zresztą podobnie jak i Europejskiego Poety Wolności. No, miejscem ważnym też będzie Gdański Teatr Szekspirowski, gdzie odbędzie się gala nagrody imienia Tadeusza Boja Żeleńskiego. Wspomniałyśmy teraz Uniwersytet Gdański. To są te główne miejsca spotkań pod hasłem odnalezione w tłumaczeniu. To co, to ja teraz powrócę do pana Tomasza Pindla po to, by jeszcze zapytać o to, w jakim stopniu pańska praca miała charakter autobiograficzny. Czyli w jakim stopniu opierał się pan na własnym doświadczeniu? No pewnie, oczywiście. W tym sensie, że no, takie praktyczne aspekty, świat wydawniczy i miejsce tłumacza w tym wszystkim, to są rzeczy, które nas tłumaczy dotyczą, czyli jak ktoś praktykuje i tłumaczy w jakiś regularny sposób, to się z tego typu sytuacjami spotyka regularnie i w ogóle muszę powiedzieć, że to było dla mnie bardzo ciekawe ćwiczenie i bardzo sobie cenię ten czas, który spędziłem nad wymyślaniem tego komiksu. Ja tak zwanego zawsze czytam komiksy, uwielbiam tę formę sztuki. Uważam, że one wreszcie zaczynają być doceniane w Polsce, bo komiks jest po prostu odrębną dyscypliną sztuki, nie jakąś tam częścią kultury masowej, tylko po prostu osobną dziedziną, która ma zarówno arcydzieła, jak i rzeczy typowo popowe. I jakby ciekawe jest to, że on rzeczywiście rządzi się swoimi prawami. Teraz przeniesienie na przykład kwestii teorii czy praktyki tłumaczenia na rysunek, no to jest pewnego rodzaju przekład też. Trzeba rzeczywiście przełożyć pewne obserwacje, doświadczenia, które raczej byśmy wyrażali słownie na właśnie obraz, na pewną scenę. Więc rzeczywiście było to po pierwsze taką próbą zebrania sumy, takiej esencji tego, co najistotniejsze wydawało mi się w pracy i życiu tłumacza, i ubranie tego właśnie w takie rysunkowe, graficzne szaty. Ale tak, tam są takie puszczenia oka do innych tłumaczy, które myślę, że wszyscy, którzy tłumaczą, odczytają bardzo łatwo i mam nadzieję, że się uśmiechną. Natomiast, tak jak mówię, rzeczywiście adresatem tego komiksu nie byli tłumacze, tylko on jest pomyślany tak, aby stać się taką formą poznania tego świata. Tłumaczenie jest jednak po prostu też pewną dyscypliną, ciekawą dyscypliną życia literackiego, życia kulturalnego, i myślę, że każdy, kto czytuje książki w przekładzie, mógłby chcieć zobaczyć, jak to tak naprawdę się robi, co tam się tak naprawdę dzieje, na czym ta praca polega. Pracę pisarza znamy dość dobrze, wiemy, dużo o tym czytamy, dużo się o tym mówi. Czas też rzucić trochę światła na tłumaczy. To już teraz bardzo proszę, by z kolei pan Ryszard Turczyn zechciał przedstawić owych wspominanych dzisiaj jeszcze innych tłumaczy, z którymi będziemy mieli okazję spotkać się. No to mianowicie członkowie jury, to też są gwiazdy translatorstwa. Żeby panu ułatwić życie, zacznę nie od kobiety, tylko od laureata sprzed 2 lat, czyli wymienię Piotra Plazińskiego. Tak. Jest tłumaczem, którego spokojnie można zaliczyć do tłumaczy z języków niszowych. Tłumaczenia z hebrajskiego nie są dość rozpowszechnione. Nawet Amos Oz był tłumaczony z angielskiego, na co sam zresztą pozwolił. Więc tutaj to nie zawsze dobrze się kończy dla autora, no ale chyba chodziło mu bardziej o to, żeby być popularnym i znanym na całym świecie. No tak, a Piotr Plaziński przetłumaczył Agnona, czyli dawnego laureata Nagrody Nobla. Tę książkę we fragmencie przedstawialiśmy w Trójce i to też było szczególne doświadczenie, bo bardzo egzotyczna melodia w tym przekładzie na język polski owego hebrajskiego i dobrze było zapoznać się. To nieczęsto mamy taką szansę. Ale w skrócie, jeżeli pan pozwoli. Przewodnicząca jury, pani Anna Wasilewska. Przedstawiać pewnie nie trzeba, no bo jest to znakomita tłumaczka wielu wspaniałych dzieł literatury francuskiej. No, ona uczestniczy też w tym projekcie nowego tłumaczenia Prusta. Będzie miała trudne zadanie, oceniając koleżankę, która też nad Prustem pracowała. Obrady, no, nie były jakoś tam przesycone konfliktami wewnętrznymi. Nie czuło się tego. Znaczy, na tym etapie, na przepraszam, tym etapie, no, wiemy już, że podejmą państwo decyzję dopiero w czwartek wieczorem. Tak, tak, ale chodziło mi po prostu o to, że no, to odbywa się wszystko na jakiejś takiej zasadzie merytorycznej. To jest duży plus tego jury, w którym ja teraz uczestniczę. Że przewaga pani. Pewnie jak w ogóle w zawodzie tłumacza. Czy tak? Tak, tak, no zdecydowana. Przesadzam, no zdecydowana. Nie, prawie się udało ten parytet zachować. No dobrze, to teraz przepraszam, bardzo przyspieszam, bo obawiam się, że nie zdążymy. Pani Joanna Kornaś-Warwas, tłumaczka z języka rumuńskiego, i pani Julia Różewicz z języka czeskiego. I ten pan, który będzie pańskim kolegą podczas tych obrad obok Piotra Plazińskiego, czyli Tomasz Swoboda, oczywiście z języka angielskiego, przekładający, plus jedna jedyna nie tłumaczka. Tak, Justyna Sobolewska. Absolutnie nie ma żadnych koneksji rodzinnych z Elżbietą Sobolewską, która jest jedną z tutaj kandydatek na... Natomiast ma pewne koneksje z Tadeuszem Sobolewskim. No tak. To bardzo dziękuję w takim razie. Jeszcze jedno podejście do programu. Co pani wybiera? Pani Urszula Kropiwiec. Ponieważ więcej mówiliśmy o wschodzie, a mniej o podróżowaniu, to zechcę zwrócić państwa uwagę na ostatni dzień, w sobotę, kiedy to będziemy mieć 3 wspaniałe, bardzo ciekawe i różnorodne spotkania. Jedno, które się nazywa Rewolucja Kobiet. Poprowadzi je Klementyna Suchanow i będzie to rozmowa 3 fascynujących, każda na inny sposób, kobiet. Ukraińskiej pisarki Hałyny Kruk, brytyjskiej tłumaczki, między innymi z języka tureckiego Maureen Freely, i Kati Petrowskiej, rosyjskiego pochodzenia, pisarki mieszkającej w Niemczech i piszącej po niemiecku. A drugim spotkaniem tego dnia to rozmowa Wojciecha Jagielskiego i Olgi Stanisławskiej, którą poprowadzi Paweł Cywiński, w czasie której tych 2 wytrawnych podróżników rozmawia właśnie o tym, jakie są wyzwania współczesnego podróżopisarstwa w zglobalizowanym, wtarganym konfliktami, przemieszczeniami ludności w świecie. No i zamkniemy kodą, jakżeby inaczej, czyli rozmową z Małgorzatą Łukasiewicz, laureatką nagrody tegorocznej za całokształt dorobku translatorskiego. Rzuciłam takie hasło, że teraz sparafrazuję je, że tłumacz wielki jest. Ja wiem, że nie wypada pytać państwa tłumaczy, no ale próbujemy. Bardzo proszę, na pożegnanie zaczniemy od pana Tomasza Pindla o wadze państwa zawodu po zdaniu. No, gdyby nie praca tłumaczy, to byśmy czytali tylko to, co pisane w naszym języku i byłoby, myślę, przy całym wielkim szacunku dla polskiej literatury, to jednak smutne doświadczenie, gdybyśmy nie mogli zobaczyć tego, co dzieje się gdzie indziej. Każdy, kto czytać lubi i chce, tłumacza potrzebuje. No, ja zresztą, przepraszam bardzo, wtrącę, pamiętam te rozmowy z anglistą, profesorem Jerzym Limonem, szefem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który chwali nas za to, że mamy wciąż nowego Szekspira. Właśnie porównuje naszą sytuację z sytuacjami Brytyjczyków, którzy zawsze mają tego samego starego Szekspira. Teraz bardzo proszę pan Ryszard Turczyn. Ponieważ pan Tomasz już powiedział o tym najważniejszym aspekcie, mogę dodać tylko, że wielu tłumaczy również udaje się na poszukiwania. To jest taki element twórczy w tym wszystkim. To znaczy zdarza się, że my znajdziemy jakiegoś pisarza, o którym może pies z kulawą nogą by się nie dowiedział, a my z naszym uporem sprawiamy, że on jednak zaistnieje w naszym języku i okaże się, że może działać wiele dobrego tym, co chce przekazać swoim czytelnikom za naszym pośrednictwem. I pani Urszula Krapiwiec? Ja może posłużę się króciutkim cytatem z Andrzeja Stasiuka, który kiedy go zaprosiłam do udziału w naszym festiwalu i w tej rozmowie napisał: ach, tłumacze, bez nich nic by nie było, czyli tego, co rozumiemy jako taką wielką wspólnotę głosów i dialogu różnych literatur. Bez przekładu i bez tłumaczy nie byłoby tego. Spotkajmy się więc w Gdańsku z reprezentantami tego szlachetnego i jakże ważnego zawodu. Nasi pierwsi dzisiaj goście to pani Urszula Krapiwiec. Dziękuję. Dziękuję. Dodajmy, że współkuratorkami czy autorkami programu są Magda Heidel i Justyna Czechowska. Oczywiście panie tłumaczące. Pan Ryszard Turczyn. Dzięki. I pan Tomasz Pindel, z którym mam nadzieję spotkam się w Gdańsku, kiedy to pochylimy się wspólnie nad komiksem. Będziemy próbowali przez radio przekazać jego walory, uroki, okej? Okay? Tak jest, będziemy czytać dymki na głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w Trójce pod Księżycem z czwartku na piątek, oczywiście z Gdańska i ze Starej Apteki, czyli z Teatru Wybrzeże. Poniekąd nad morzem pozostajemy, bo to nagranie, które za moment powstało tamże. Magazyn bardzo kulturalny. Czas akcji 24 marca 2019 roku. Miejsce akcji Gdynia. Ta data i to miejsce, bo... Wojciech Fułek? Bo 24 marca, 60 lat temu, co prawda w Gdańsku, w gdańskim klubie Rudy Kot, ale z inicjatywy gdynianina Franciszka Walickiego odbył się pierwszy koncert pierwszego polskiego zespołu rock'n'rollowego Rhythm and Blues, założonego przez Franka Walickiego i on był jego szefem, mózgiem artystycznym i prowadził go również organizacyjnie, dopóki pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, Edward Gierek, de facto nie zakończył działalności tego zespołu. No dobrze, dlaczego zaczynamy naszą podróż od zbiegu ulic Władysława IV i 10 lutego? I dlaczego stoimy naprzeciwko pewnego domu handlowego pod budynkiem, na którym, o właśnie, jest tablica? Tak, ta historia zaczęła się chyba jeszcze przed wojną, kiedy Franciszek Walicki był kadetem na żaglowcu okrętowym Akademii Marynarskiej i powrócił po II wojnie światowej do Gdyni, tu się osiedlił, tu zaczął pracować jako dziennikarz, również związał się z marynarką wojenną, ale później stał się właśnie ojcem chrzestnym polskiego rocka. To bardzo proszę, byś zechciał przeczytać jeszcze to, co napisane na tablicy, no i wyruszamy z Gdyni w stronę Gdańska. W tym domu w latach 1970-2015 mieszkał Franciszek Walicki, pseudonim Jacek Grań, ojciec chrzestny polskiego rocka, dziennikarz, autor tekstów piosenek, menadżer, opiekun i przyjaciel wielu artystów polskiej sceny muzycznej, m.in. Czesława Niemena oraz zespołów Rhythm and Blues, Czerwono-Czarni, Niebiesko-Czarni, Breakout i SBB. Tablica odsłonięta, a my teraz, tak jak powiedziałam, pędzimy w stronę Gdańska. Magazyn bardzo kulturalny. Wojciech Fułek i dołączył do nas pan Marcin Jakobson. Mówiliśmy już o rocznicy rock'n'rolla, ale myślę, że najważniejsze dla historii polskiego rock'n'rolla jest to, że rock'n'roll, big beat połączyły Sopot, Gdańsk i Gdynię w jednej, a może nawet w kilku generacjach. A więc minęło 60 lat i Gdańsk uczcił ten fakt, przypominając zarazem, że no jest taką swoistą ojczyzną polskiego rock'n'rolla czy big beatu, pan Marcin Jakobson. Tak się złożyło, że no przez układ geopolityczny Trójmiasto stało się na wiele lat właściwie kulturalną stolicą Polski z akcentem na muzykę rozrywkową, no bo tutaj odbyły się pierwsze festiwale jazzowe, tutaj odbył się pierwszy oficjalny koncert rock'n'rollowy, którego rocznicę właśnie obchodzimy. Tutaj powstały cztery najważniejsze zespoły tego pierwszego okresu polskiej muzyki rockowej, czyli zespół Rytm Blues, Czerwono-Czarni, Niebiesko-Czarni i Czerwone Gitary, a potem powstała muzyka młodej generacji i trójmiejska scena. Trójmiejska scena alternatywna, obojętnie, bo to kilka nas miało, czyli mieliśmy kilka rockowych wiatrów z morza, które wywiały muzyków, w większości zresztą w Polskę gdzieś i za granicę. Natomiast ta data marcowa z 59 roku, ona jest trochę symboliczna. Niektórzy mówią, że to się wszystko narodziło rok wcześniej w Gdyni. W Sopocie był non-stop, później była jeszcze Muzykorama pierwsza, ale to są wszystko kolejne powiewy i nazwijmy to konsekwencje tego pierwszego rock'n'rollowego wybuchu z 1958-59 roku. Tych zespołów już nie ma, wielu muzyków nie żyje, ale udało się zorganizować koncert Czerwono-Czarnych, to są już panowie 80-letni, skoro obchodzimy 60. rocznicę. Na polskim rynku jest to wydarzenie i jest to fenomen, natomiast na całym świecie fakt, że zespoły z lat 60. w dalszym ciągu funkcjonują i grają, jest rzeczą zupełnie naturalną, ponieważ tam się tę muzykę hołubi, traktuje jako element kultury narodowej. No u nas ta muzyka ciągle jest muzyką niepoważną. Natomiast co do zespołu Czerwono-Czarni, schodzą się raz na jakiś czas i gra tam cała śmietanka i nawet muzycy z pierwszego składu, bo gra Wiesław Bernolak, gitarzysta, gra Zbyszek Bildzoń, który był po nim kierownikiem muzycznym, gra Rysiek Poznakowski, który również był kierownikiem muzycznym przez wiele lat zespołu Czerwono-Czarni. Poza tym w tym zespole gra oryginalny perkusista Jan Knap. Do tego gra Tomek Jaśkiewicz, którego bardziej kojarzymy z zespołem Akwarele i z grupą Niemen, natomiast on zaczynał również w zespole Czerwono-Czarni. Wspiera ich Andrzej Ibek, muzyk znany z zespołu Bemibek i Leskerom. Jest Wojtek Rapa, gwiazda szczecińskiej estrady, przyjaciel świętej pamięci Henryka Fabiana, solisty zespołu Czerwono-Czarni, więc tych oryginalnych muzyków jest tam sporo, wbrew pozorom. Kto przygotował ten cały jubileusz? Pomysł zrodził się w Muzeum Gdańska. Zostałem zapytany, czy nie pomógłbym im w zorganizowaniu wystawy takiej jubileuszowej. No a przy okazji wystawy doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby to jeszcze jakoś dodatkowo podeprzeć. A tak się złożyło, że 10 lat temu robiłem taką dużą galę w Filharmonii Bałtyckiej, gdzie zjechali wszyscy żywi członkowie Czerwono-Czarnych i to było duże wydarzenie, więc teraz niejako automatycznie w 60. rocznicę również. Jak się odkurza te przeboje Czerwono-Czarnych między innymi, to okazuje się, że co jeden utwór to jest jakiś, może nie hymn pokoleniowy, bo to jest za dużo powiedziane, ale jakiś symbol tamtych czasów. Jedziemy autostopem, 300 tysięcy gitar nam gra i cała masa innych utworów, które są dokumentem swojej epoki. Miejsce trochę niespodziewane, bo Teatr Wybrzeże. W sumie nie jest przypadkowy, ponieważ dosłownie o rzut kamieniem od Teatru Wybrzeże jest Rudy Kot, w którym odbył się ten pierwszy koncert w 59 roku, no a półtora rzutu kamieniem jest klub Żak, obecnie siedziba Rady Miasta Gdańska i w tym Żaku debiutowali Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni, czyli to są miejsca dosyć istotne dla tej całej historii. Przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej jest nowy drugi brzeg. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej drugi brzeg. To są rzeczy, które dzisiaj brzmią abstrakcyjnie, a wtedy to było naprawdę przebijanie się przez partyjny i polityczny beton, który blokował te wszystkie rzeczy, ponieważ rock and roll był taką świeżynką z zachodu, a wszystko co zachodnie źle pachniało. Po tych obchodach 60-lecia pozostaje tablica. Przede wszystkim ta wystawa, która została otwarta w ratuszu głównomiejskim, czyli przy Głównym Trakcie Królewskim w Gdańsku, czynna będzie do 18 sierpnia i to jest chyba pierwsza taka wystawa okresowa w historii polskiego muzealnictwa. Poza tym mamy nadzieję, że ta wystawa przekona kogo trzeba, by budynek, w którym mieścił się kiedyś Rudy Kot, który jest od wielu lat niezagospodarowany i z którym nie bardzo wiadomo co zrobić, przekształcić w Muzeum Muzyki Niepoważnej. Rzeczywiście nie tylko Trójmiasto, ale Polska zasłużyła po prostu na Muzeum Rock'n'Rolla. Kiedy obchodziliśmy na świecie 50-lecie narodzin światowego rock'n'rolla, byłem akurat w Cleveland, gdzie mieści się Hall of Fame rock'n'rolla i w całym mieście były rozstawione gigantyczne gitary rockowe. Tak sobie wyobrażam następny festiwal, rocznicę rock'n'rolla, żeby całe Trójmiasto nim żyło. Podobnie jak teraz, trochę rozciągnęliśmy dzisiaj taką nić porozumienia od Gdyni do Gdańska. Franciszek Walicki zapisał prawie całe swoje zbiory Muzeum Miasta Gdyni, ale myślę, że Muzeum Gdyni nie będzie miało nic przeciwko temu, żeby te zbiory trafiły w takie miejsce, które powstanie, gdzie będą mogli być upamiętnieni wszyscy muzycy rock'n'rollowi, wszyscy muzycy, którzy tworzyli kolejne dekady polskiego rocka, bo ta każda dekada wyglądała trochę inaczej. My przypominamy tę początkową, bo to była najważniejsza dekada, od której wszystko się zaczęło. A co na tej wystawie jest? Ta wystawa jest też dosyć nietypowa jak na nasze warunki, ponieważ zwykle tego typu wystawy rozkładają się ze starych płyt, z jednego, dwóch instrumentów, kilku planszy, kilku plakatów i tyle. A tutaj chodziło nam o to, żeby pokazać z jednej strony, jak ta muzyka się rodziła, a z drugiej strony, jakiego skoku technologicznego doczekaliśmy w ciągu tych 60 lat. Wtedy to było naprawdę bardzo poważne przedsięwzięcie, które wymagało wyrzeczeń, fantazji. Jedna z legend mówi o tym, że na przykład producenci pierwszych gitar elektrycznych musieli dogadać się z robotnikami, którzy remontowali radzieckie czołgi, żeby kupić od nich kradzione przełączniki, które były potrzebne, które były niedostępne na rynku. Więc tego typu historii jest mnóstwo. Na wystawie mamy mikrofon, do którego śpiewał Mick Jagger w 67 roku w sali kongresowej. Mamy gitarę basową Zbyszka Berdolaka. Mamy pierwszy elektryczny kontrabas, który własnoręcznie zrobił świętej pamięci Wiesław Katana. Mamy perkusję Jurka Skrzypczyka. Tego typu przedmiotów jest tam mnóstwo. A do tego ciekawe plansze poglądowe przygotowane właśnie przez Muzeum Gdańska. A jakie było źródło pozyskiwania tych eksponatów? 95% eksponatów, jakie pokazujemy, to są przedmioty pozyskane do osób prywatnych. Gro przedmiotów pochodzi od kolekcjonera, zresztą byłego muzyka z Trójmiasta, który mieszka w tej chwili w Düsseldorfie. I on nam udostępnił mnóstwo wzmacniaczy. Kupiliśmy kilka rzeczy na Allegro za jakieś śmieszne pieniądze. To też myślę, że te przedmioty uświadomią ludziom, że tych rzeczy nie należy wyrzucać na śmietnik, tylko czasem warto schować nawet na pawlaczu i w odpowiednim momencie wyciągnąć, żeby tego typu wystawę można zorganizować. To ja bardzo dziękuję. Dwaj wielbiciele muzyki niepoważnej, panowie Marcin Jakobson i Wojciech Fułek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża, pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi, przypomina Ciebie mi. A teraz... Magazyn bardzo kulturalny. Jak mawia Marek Niedźwiecki, a teraz z Zatoki Gdańskiej przenosimy się do Zatoki Puckiej oraz nad Morze Pełne, co może mieć dostęp do obu mórz, małego i dużego. Zadanie okazało się niełatwe. Wąski półwysep stawiał przed architektami i budowlańcami wiele ograniczeń. Szerokość mierzei na odcinku wyznaczonym dla centrum Juraty wahała się od zaledwie 250 do 850 metrów. W dodatku sporo miejsca zajmowały tory kolejowe i tymczasowa droga prowadząca w kierunku Helu. Nie mówiąc o wydmach, one już wtedy znajdowały się pod ochroną. Podobnie jak porastające rośliny, rokitniki, rukwiele czy wilkomlecze, zaprawione niczym sosny w walce z przesuwającym się piaskiem. Zalesiony skrawek lądu, odtąd nazywany Juratą, z jednej strony ograniczony Morzem Bałtyckim, a z drugiej Zatoką Puckią, zaczęto zabudowywać w iście amerykańskim tempie. Wytyczono na nim 886 działek pod przeważnie parterowe domki przeznaczone na sprzedaż lub do wynajęcia oraz kilka wzajemnie prostopadłych, zacisznych uliczek. Taki schemat narzuciło skrzyżowanie głównej drogi z promenadą łączącą otwarte morze z zatoką. I już 17 maja 1931 roku Gazeta Gdańska doniosła, że spółka akcyjna Jurata po wykończeniu wstępnych inwestycji, studnia artezyjska, instalacja elektryczna, pierwsza partia stylowych willi, otwiera pierwszy sezon nowego uzdrowiska. Bardzo dziękuję. I oto nasz ostatni dzisiaj gość, pani Anna Tomiak, autorka książki, która otwiera nas już na sezon letni 2019. Książki pod tytułem... Jurata, cały ten szpas. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Czy możemy przyjąć, że Jurata ma 90 lat, bo w aurze obchodów jubileuszowych byłoby bardziej uroczyście? Jak najbardziej. W 1929 roku prezesem spółki, która podjęła się zadania stworzenia Juraty, został Leopold Skulski, ekspremier i minister spraw wewnętrznych i przystąpiono do pierwszych prac. I to nie jest naturalnie pierwsza historia uzdrowiska, kąpieliska. Cytuje pani, bądź odwołuje się pani, czy powołuje się pani na swoich poprzedników, no ale podjęła się pani opisanie tej historii w najdrobniejszych szczegółach i smaczkach, dodając naturalnie fotki. No tak, Jurata jest wyjątkowym miejscem. Już w okresie międzywojennym, wtedy kiedy powstała, w Juracie bywały osoby z pierwszych stron gazet. Politycy, przedsiębiorcy, artyści. No i miała swojego fotografa od początku. Był nim pan Mieczysław Wójcikiewicz, który był fotografem plażowym. To był taki zawód, który istniał przed wojną. I chodził z aparatem po plaży i fotografował turystów. Potem przez wiele lat robił to także po wojnie. W związku z tym zachowało się dużo zdjęć. Archiwum Juraty jest bardzo bogate. Korzystałam z wielu źródeł, no i starałam się jak gdyby maksymalnie wykorzystać w książce. Pierwszą książką, która cieszyła się ogromnym powodzeniem, była książka Małgorzaty Abramowicz, Kurort z niczego. Bardzo znaczący tytuł, ponieważ rzeczywiście Jurata powstała z niczego na skrawku półwyspu, który wówczas był po prostu porośnięty sosnowym lasem. Ta jednak książka dotyczyła tylko okresu międzywojnia, a ja postanowiłam napisać dłuższą historię, czyli sięgającą aż do współczesności, ponieważ w Juracie jak w soczewce właściwie się odbija historia Polski i to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście, można tak podzielić tę książkę, niezależnie od rozdziałów, na takie części. Dwudziestolecie międzywojenne, ale uwaga, jego druga faza, czyli lata 30., wojna, wiadomo, czasy powojenne do 89 roku. To były szczęśliwe lata młodości niektórych, dodajmy. No i ostatnie 30-lecie, czyli królestwo deweloperów. No właśnie, wtedy, kiedy Jurata się rzeczywiście zmienia i ona się stale zmienia. I to też był jeden z powodów, dla których napisałam tę książkę, ponieważ chciałam choć trochę uchwycić z tego, co jeszcze zostało. A zmienia się bardzo wiele. Nad Zatoką buduje się nowy, pięciogwiazdkowy hotel. No i znikają przedwojenne domki, bo ich miejsce zajmują apartamentowce nowoczesne, bardziej luksusowe, które dziś bardziej się pewnie podobają. Położona jest oczywiście na Półwyspie Helskim, chociaż, jak przeczytałam, określenie półwysep jest tradycyjne, natomiast jest to Mierzeja. Także używa się wymiennie Półwysep Helski lub Mierzeja Helska, to tak na marginesie. No i pani zna Juratę, jak to się mówi, z autopsji. No tak, tak. Ja tam bywałam od dziecka, od wczesnego dzieciństwa. No myślę, że byłam szczęściarą. I należę do bywalców Juraty. To jest specjalna grupa osób, które tam przyjeżdżają bez względu na wszystko, bez względu na pogodę, na to, co tam się zmienia. My jesteśmy co roku, nie wyobrażamy sobie wakacji czy urlopu gdzie indziej. Mało tego, przedtem przyjeżdżali nasi rodzice i teraz przyjeżdżają też i nasze dzieci, i nasze wnuki, kolejne pokolenia. Mogłabym powiedzieć może mało elegancko, że Jurata uzależnia? Chyba tak. Jestem w stanie to zrozumieć. Proszę państwa, otóż nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie ma charakter zaproszenia na premierę książki. Ona ukazała się już 27 marca, a wieczór premiery to 9 kwietnia, czyli najbliższy wtorek. Miejsce Spatif, tak, ten, o którym pisał między innymi z takim wdziękiem Janusz Głowacki w Jak być kochanym. Dodajmy, w tym tygodniu kończymy lekturę jego felietonów, niestety. To jest ten sam Spatif w Alejach Ujazdowskich, ale nie taki sam już dzisiaj. I tam właśnie będziemy miały okazję rozmawiać. Także Państwo, którzy nas słuchają w Warszawie i w pobliżu, są serdecznie przez nas zaproszeni. Myślę, że zmieszczą się wszyscy. Zapraszamy na 19. Może Państwo zauważyli, że jestem trochę spięta, ponieważ bardzo zależy mi na naszym spotkaniu wtorkowym i nie chciałabym wyeksploatować, że tak powiem, wszystkich pomysłów, czy przywołać tych smaczków, o których mówiła Pani na początku. Dlatego dzisiaj bardzo króciutko, a później zapraszam na dłuższe spotkanie z ogromną przyjemnością, gdyż, jak może Państwo zauważyli, jestem wielbicielką polskiego wybrzeża, czyli wybrzeża Bałtyku. No i cóż, raz jeszcze zapraszamy. Przypominamy, to jest godzina 19. Książka nosi tytuł Jurata, cały ten szpas. A pani Anna Tomiak była naszym ostatnim dzisiaj gościem. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję pani. Przede wszystkim dziękuję za tę książkę. O, bardzo mi miło. Będę powracała z przyjemnością do niej, spędzając czas pracy, co prawda, nie wakacji, nad morzem bardzo często. Do ewentualnego spotkania więc we wtorek w Spatifie, a ja powracam w tym tygodniu nad Zatokę Gdańską. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złapać. Zdrowit. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub